डिगा मौसम भीगा भीगा डम डम भीगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह तेरी अदा वाह वाह क्या बात है हाय तेरी अदा अरे तेरी अदा वाह वाह क्या बात है अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी देखो कोई रे आज रुक गया हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह सनम हम माना गरीब हैं हाय सनम हम ए सनम हम माना गरीब हैं नसीबा खोटा सही बंदा छोटा सही नसीबा खोटा सही बंदा खोटा सही दिल ये खजाना है प्यार का हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह